أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا فهو له قرين. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بے انکار قرآن ذکر فرما رہے ہیں. ان لوگوں کو اللہ رب العزت جھڑکی دے رہے ہیں جو لوگ قرآن سے غفلت برتتے ہیں, جو قرآن سے جو ہے منہ موڑتے ہیں, جو قرآن سے انکار کرنے والے ہیں, قرآن سے اعراض کرنے والوں کو اللہ رب العزت چڑکی دے رہے ہیں کہ تمہارے اس کام کا نتیجہ جو ہے کہ جب تم لوگوں نے قرآن کو چھوڑا تو شیطان تم پہ مسلط ہو جائے گا اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. اور جس طرح شیطان اللہ کا دشمن ہے تم بھی اللہ کے دشمن بن جاؤ گے, اور جس طرح شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن, اور جس نے منہ موڑا عن ذکر الرحمن مہربان بادشاہ کی نصیحت کی کتاب سے, نقیز لہ شیطانا مسلط کر دیں گے ہم اس پر شیطانن شیطان کو, فہوا پس یہ شیطان لہو اس آدمی کا قرینن دوست, پس ہو جائے گا یہ شیطان اس آدمی کا قرینن دوست. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن, اور جس نے منہ موڑا, ہمیاشو جس نے غفلت برتی عن ذکر الرحمن مہربان بادشاہ کی نصیحت کی کتاب سے. ذکر کے معنی نصیحت, ذکر کے معنی یاد دہانی. قرآن کے بہت سے نام ہیں, اس میں سے ایک نام ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں آپ نے پڑھا تھا. تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد اللہ کی کتاب ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر بھی ذکر فرماتے ہیں عن ذکر عن القرآن، قرآن سے. یاشو، یہ یائی اور واوی دونوں معنی پر یہ لفظ مشتمل ہے. اس کا باب یائی بھی ہے اور اس کا باب واوی بھی ہے. جب اس کا باب جو ہے یہ یائی بن جائے آشا یاشی، تو مراد اس سے اندھا ہے. جو اندھا ہوا مہربان بادشاہ کی کتاب سے. اور اسی طرح یہ واوی بھی ہے آشا یاشو، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو خود اندھا کرنا، اپنے آپ کو خود اندھا کرنا. اسی طرح جو ہے آشا یاشو شبکور کو بھی کہتے ہیں، جو دن میں جس کو دکھائی دیتا ہے اور رات کو اس کو جو ہے دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو اندھا کر دیا ہے اللہ کی کتاب سے. اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ دن کی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے اور رات کو دیکھنے سے قاصر ہے. اسی طرح یہ آدمی دنیاوی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، مگر اپنی آنکھوں کو جو ہے قرآن کے دیکھنے سے اس نے بند کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے. آپ نے سورہ آراف کی 179 نمبر آیت میں جو ہے پڑھا تھا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں اپنے علم کے مطابق اکثریت جنات اور انسانوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اکثریت انسان اور جنات جو ہے یہ جہنم میں داخل ہوں گے. پھر اللہ رب العزت جہنم میں جانے والوں کی نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے مگر سوچتے نہیں اس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کو. دل ہے دنیاوی چیزوں کے بارے میں جو ہے سوچتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ نت نئے طریقے جو ہے وہ روزگار کے میں پیدا کر لوں، اپنی معیشت کے اندر کس طرح میں اضافہ کروں، مال اور دولت کے اندر جو ہے میں کس طرح اضافہ کروں، کون کون سی ڈگریاں جو ہے میں حاصل کروں کہ جس سے جو ہے میرا دنیاوی دنیا کے اندر اضافہ ہو جائے، مگر دین کے بارے میں قرآن میں نہیں سوچتے. وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں جس کے ذریعے سے نہیں دیکھتے اللہ کی کتاب کو. آنکھیں ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں مگر قرآن کو نہیں دیکھتے. اور تیسری صفت وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہے نہیں سنتے اس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنم والوں کی نشانیاں کیا ہے؟ جو دل میں نہیں سوچتے اللہ کی کتاب، آنکھوں سے قرآن کو نہیں دیکھتے، کانوں سے قرآن کو سنتے نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہے؟ یہ جہنمی ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کل انعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم ازل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافل اللہ کی کتاب سے. اسی طرح آپ نے سورہ کہف کے اندر بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم یہ جو ہے کافروں کے لیے جہنم کو بنایا گیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا 100 نمبر آیت میرے خیال سے کہ کافر لوگ وہ لوگ ہیں الذین کانت اعینہم عن ذکری, وہ لوگ جنہوں نے آنکھوں کو بند کر دیا ہے قرآن کے دیکھنے سے. کیا کر دیا ہے؟ قرآن, اپنے آنکھوں کو قرآن کے دیکھنے سے بند کر دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے قرآن کے سننے سے جو ہے یہ لوگ اپنے کانوں سے قرآن کو نہیں سنتے. تو قرآن کو نہ سننا, آنکھوں سے قرآن کو نہ دیکھنا, کانوں سے قرآن کو نہ سننا, یہ کافروں کی علامت ہے, یہ اہل جہنم کی نشانی ہے. قرآن سے روکنا دوسروں کو, یہ بھی کافروں کا شیوا ہے. آپ نے پڑھا تو سورہ حامیم سجدہ 24 میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر لوگ کہتے ہیں قرآن کو نہ سنو, تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ قرآن سنو, قرآن کو سنو. کافر کہتے ہیں قرآن کو نہ سنو, تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ قرآن کو سنو. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھی جاتی ہے اس کو سنو, اس کی طرف جو ہے توجہ دو, ضرور بضرور کہ تم پر جو ہے مہربانی ہو جائے. تو رحم اللہ کی تبھی تم پہ نازل ہوگی جب تم قرآن کو سنو گے. تو جب ایک آدمی اللہ کی کتاب کو سنے گا نہیں تو کس طرح یہ اللہ کے رحم اور مہربانی کا حقدار ٹھہرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. اور جس نے منہ موڑا, جس نے غفلت برتی, جس نے اپنے آپ کو اندھا کیا, جس نے اپنے آنکھوں کو بند کیا, یہ سب معنی جو ہے یہ آنکھوں کے اندر داخل ہے. صرف ایک معنی نہیں ہے یہاں پر, یہ سب معنی جو ہے یہاں پر داخل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ جس نے قرآن کو چھوڑا, جس نے قرآن کو چھوڑا, اپنے آنکھوں کو جو قرآن سے بند کر دیا. سب چیزوں کے لیے وقت ہے مگر قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا نقیز لہو شیطانا, مسلط کر دیں گے ہم اس پر شیطان کو. اللہ رب العزت فرماتے اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیں گے. فہو لہو قرین, بس یہ شیطان ہوگا اس آدمی کا قرین دوست. یہ کس کا دوست ہوگا؟ شیطان کا دوست. یہ کس کا دوست ہوگا؟ شیطان کا دوست. اور جب یہ شیطان کا دوست بن جائے گا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ شیاطین ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ, اور یقیناً یہ شیاطین لَيَصُدُّونَهُمْ, ضرور بضرور بند کرتے ہیں ان کو عن سبیل اللہ کے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ, اور گمان کرتے ہیں یہ لوگ انہم محتدون, کہ یقیناً یہ لوگ صحیح راستے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے قرآن کو چھوڑا تو شیطان اس پہ مسلط ہو جائے گا, شیطان اس کا دوست بن جائے گا. شیطان کا کام کیا ہوگا؟ یقیناً یہ شیاطین لَيَسُدُّونَهُمْ ضرور بضرور منع کرتے ہیں ان کو، روکتے ہیں ان کو آنے سبیل اللہ کی کتاب سے، سبیل اللہ کی کتاب. قرآن کے کئی نام ہیں، ایک نام سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کا راستہ، جس طرح صراط ہے، صراط کے معنی بھی راستہ، سبیل کے معنی بھی راستہ. تو قرآن کیا ہے؟ یہ سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. اس پر چلنے والا اللہ تک پہنچ پائے گا، اس پر چلنے والا اللہ کا مقرب بنے گا. تو شیاطین ان کو حق راستے سے، رحمان کے راستے سے روکیں گے، قرآن کے راستے سے ان کو روکیں گے، حق سے جو ہے ان کو روکیں گے. اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ وَإِنَّهُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان کرتے ہیں یہ لوگ کہ یقیناً یہ لوگ مُهْتَدُونَ، صحیح راستے والے ہیں. قرآن کو چھوڑا، شیطان مسلط ہوا اس پر، شیطان اس کا دوست بنا، شیطان نے کیا کر دیا؟ ان کے عقیدے کو بھی تباہ کر دیا، ان کے عمل کو بھی برباد کر دیا، اور اس آدمی کو جو ہے یہ پٹی پڑھائی کہ تم کوئی ٹینشن نہ لو، تم کیا ہو؟ تم صحیح راستے والے ہو، تم بالکل جو ہے وہ جنتی ہو. کام تو تم نے کر دیا، یہ باقی تو سارے مجاور ہیں، اصل کام تو تم نے کر دیا. تم پوری دنیا کا سوچ رہے ہو اور یہ صرف سیڈیٹون کی ان کو پڑی ہے. اسی طرح جو ہے یہ گستاخ اولیاء ہے، تم تو خادم اولیاء ہو، محبان اولیاء ہو، عاشقان اولیاء ہو، یہ تو گستاخ رسول ہے. اور اسی طرح جو ہے تم کیا ہو؟ تم تو عاشق رسول ہو، یہ بے ادب ہے اور تم با ادب ہو. اسی طرح جو ہے کیا ہے؟ جس کا پیر نہیں ہے وہ باطل پر ہے، وہ گمراہ ہے. تو شیطان یہ پٹی بھی پڑا رہا ہے کہ یقیناً تم کیا ہو؟ تم سیدھے راستے والے ہو، تمہارا راستہ جو ہے کیا ہے؟ بالکل سیدھا ہے. جس طرح یہود اور نصارہ کو یہ پٹی پڑائی، وقالوا لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہ چھو سکے گی ہمیں جہنم کی آگ. کبھی کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى، یہود کہتے تھے ہم جنت میں داخل ہوں گے، نصارا کہتے تھے ہم جنت میں داخل ہوں گے. کبھی دونوں کہتے تھے یہود اور نصارا، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، ہم اللہ کے دوست ہیں یعنی اللہ کے چہیتے ہیں. ان کا یہ کام تھے، شیطان کے پجاری اور اپنے آپ کو رحمان کے پجاری سمجھتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہے؟ اسی طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 83 میں بھی آپ نے پڑھا تھا، الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا، آیا تو نہیں دیکھتا کہ یقیناً ہم چھوڑتے ہیں شیطانوں کو منکرین قرآن پر، تؤزهم ازا، وسوسہ ڈالتا ہے یہ شیطان ان لوگوں کو، ازا وسوسہ ڈالنا، شرکیات اور کفریات پر ان کو اکساتا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ کیا ہے، فلاں کام ہے، اور فلاں جگہ جو ہے وہ عرس ہے، اور فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں کام ہے، اور ایک شرک کا کام اور دوسرے شرک کے کام کی طرف جو ہے اس کو اکساتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف میں بھی، 203 نمبر آیت تھی میرے خیال سے، وہاں پر بھی جو ہے آپ نے اسی مضمون کو جو ہے پڑھا تھا کہ آج شیاطین ان لوگوں پہ جو ہے وہ مسلط ہو جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، 202 نمبر آئے، اور ان کے دوست شیطانوں میں سے، شیطانوں کے جو دوست ہیں انسانوں میں، یمدونہم کھینچتے ہیں ان کو فی الغی سرکشی کی جانب. ثم لا یخسرون, پھر یہ شیطان کے دوست سرکشی کے کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے, شیطان کو بھی مات دینے والے ہیں. پھر سرکشی کرنے میں اور اللہ کی مخالفت میں بھی شیطان کو بھی پیچھے چھوڑنے والے ہیں. اسی طرح جو ہے یہی اس جیسی مضمون آپ نے سورہ کہف میں بھی پڑھی تھی. سورہ کہف کے آخر میں آپ نے اسی مضمون کو جو ہے پڑھا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 104 آیت میں, الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ برباد ہو گئی ان کی محنت دنیا کی زندگانی میں, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور یقیناً یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ اچھا کام کرنے والے ہیں. تو شیطان مسلط ہوا, قرآن کو چھوڑا, وہاں پر بھی پہلے قرآن کا تذکرہ تھا, الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا, کہ قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑا. تو جب قرآن کو ان لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑا 101 میں کہا, تو اس کے بعد عقیدے کا نتیجہ کیا ہوا, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا. تو جب یہ کام کر دیا تو شیطان نے کیا کر دیا, ویحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ تم اچھا کام کرنے والے ہو, کیونکہ علم تو تا ہی نہیں. یعنی کیا علم تو تا ہی نہیں کہ ان کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے, یہ شرک ہے اور کہ یہ توحید ہے, یہ عشق ہے اور کہ یہ گستاخی ہے. ان کو تو یہ علم, کوئی اسٹینڈرڈ تو ان کے پاس نہیں تھا, کوئی ترازو تو ان کے پاس جو ہے وہ نہیں تھا جس میں اپنے عقیدے کو تول لیتے. تو جہالت کی وجہ سے شیطان نے کہا, شیطان نے شرک کو جو ہے وہ توحید کی شکل میں پیش کیا. اسی طرح سنت کو, بدعات کو جو ہے وہ سنت کی شکل میں پیش کیا, رسومات اور رواج کو جو ہے وہ سنت کی شکل میں پیش کیا. اور اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا, تیسرے پارے کی سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ دوست ہی ایمان والوں کا, کیا کرے گا ان کے ساتھ, کہ نکالے گا ان کو اندھیروں سے اجالے کی طرف. والذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہے, اولیاء اہم الطاغوت, ان کے دوست جو ہے کون ہے, شیطان ہے. تو پھر کیا کام ہوگا, جن کا جس کا دوست جو ہے وہ شیطان بن گیا, یخرجونہم من النور الی الظلمات, تو یہ دوست یہ شیطان ان کو جو ہے اجالے سے اندھیروں کی طرف لے جائیں گے, قرآن سے جو ہے ان کو دور کریں گے. یار قرآن کو چھوڑو, یہ زمانے کے لیے نہیں, یہ تو جس زمانے کے لیے تھا وہ تو گزر چکا ہے, یہ تو آج ماڈرنائزیشن ہے, آج جدید دور ہے, ماڈرن دور ہے, تو لحاظ میں جو ہے کوئی نئی چیز چاہیے, یہ فرسودہ رسومات اور فرسودہ باتیں یہ گزر چکی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان ان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے, اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً یہی لوگ سیدھے راستے والے ہیں. حتی اذا جاءنا, یہاں تک یہ تو دنیاوی ان کی جو ہے باتیں تھی, آخرت میں کیا ہوگا, جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا اور شیطان ان کا ہو گیا. حتی اذا جاءنا, یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ہمارے پاس, کالا کہے گا یہ آدمی, یا لیتا, ہائے ارمان, بینی, کہ میرے درمیان, وبینک, اور تمہارے درمیان, اور شیطان, بعد المشرقین, دوری ہوتی مشرق اور مغرب کی طرح. فبئس القرین, پس بہت برا ہی یہ شیطان, القرین, دوستی کے, دوست کے اعتبار سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ہمارے پاس, اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخرت قیامت حساب اور کتاب لینے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے, یہ آدمی جو ہے اپنے کیے کی انجام کو دیکھ لے گا, کہ میں جس کو ادب سمجھ رہا تھا یہ ادب نہیں تھا, جس کو میں توحید سمجھ رہا تھا یہ توحید نہیں تھا, جس کو میں عشق اور محبت سمجھ رہا تھا یہ تو کوئی اور چیز ہے, یہ تو یہ نہیں ہے جس کو میں سمجھ رہا تھا. تو کیا کہے گا یہ آدمی جو ہے, وہ کہے گا کالا, کہے گا یہ آدمی آلیتا, ہائے ارمان, ہائے افسوس, بینی و بینک, کہ میرے اور آپ کے درمیان اے شیطان بعد المشرقین, دوری ہوتی مشرق اور مغرب کی طرح. مشرقین یہ مشرق اور مغرب کی جو ہے, مشرقین یہ تثنیہ ہے مشرق کی, مگر اس کو کہتے ہیں یعنی تثنیہ جمع تغلیباً, تثنیہ تغلیباً, یعنی اس مراد اس سے مشرق اور مغرب ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ مشرق اور مغرب ہے, مگر یہاں پر اللہ نے مغرب کو, مشرق کو مغرب کے اوپر جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو ترجیح دی, اس کو جو ہے غلبہ دیا. جس طرح ابوین عربی کے اندر جس طرح والدین جو ہے ماں باپ کو کہتے, تو ابوین جو ہے ماں باپ کو کہتے, تو وہاں پر بھی ابوین دو باپ کو نہیں کہتے بلکہ ماں باپ کو کہتے, مگر وہاں پر بھی باپ کو اللہ نے غلبہ دیا, کس پر؟ ماں پر. تو یہاں پر مشرقین, مشرق اور مغرب مراد ہے, مگر مشرق کو اللہ نے غلبہ دیا, کس پر؟ مغرب پر, کیونکہ مشرق یہ اجالے کی جگہ ہے اور مغرب یہ اندھیروں کی جگہ ہے. مشرق اجالے کی جگہ ہے اور مغرب کیا ہے؟ یہ اندھیروں کی جگہ ہے. مغرب تو وہ مقام ہے جہاں پر سورج بھی اپنی چمک دمک کو جو ہے کھو دیتا ہے, اپنی روشنی کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, مغرب تو وہ مقام ہے. ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا یہ خطہ مشرق ہے. ہمارا پیغمبر آیا مشرق وسطی میں, کہاں پر آیا؟ مشرق وسطی میں آیا. جس خطے سے ہمارا تعلق ہے کیا ہے؟ مشرق. افسوس ہے کہ مسلمان مشرق کو, مشرق کی تابعداری کرنے کے بجائے ہم مغرب کی تابعداری کر رہے ہیں, اجالے کے بجائے ہم اندھیرے کے پیچھے چل رہے ہیں. تو کیا ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا ہمارے لوگوں کا؟ بجائے اس کے کہ اندھیرے جو ہے اجالے کی طرف آئے, مغرب اندھیروں کی جگہ ہے جہاں پر سورج بھی اپنی روشنی کھو دیتا ہے, اور مشرق جو ہے یہ اجالے کی جگہ ہے, یہ روشنی کی جگہ ہے. تو بجائے اس کے کہ مغرب جو ہے وہ مشرق کی طرف آ جاتے روشنی کی خاطر, تو مشرق والے جو ہے وہ مغرب کی طرف جاتے ہیں. ہمارا یہ کام بن گیا ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے. اقبال نے اسی وجہ سے شکوا کیا ہے, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. آپ نے خود ہی غلامی کا توک اپنے گلے میں ڈالا, یورپ نے تو آپ کو غلام نہیں بنایا, تم نے اپنے آپ کو خود ہی اس کا غلام بنا دیا. تو مجھے ان سے گلا نہیں ہے, آپ سے مجھے گلا ہے. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اپنی تہذیب کو جو ہے تم نے چھوڑ دیا, اپنی ثقافت کو آپ نے چھوڑ دیا. نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ نتیجہ یہی برآمد ہوا کہ تمہارے اوپر جو لباس پڑی ہے یہ ساری جو ہے وہ مغرب کی ہے. تم مغرب کی ترجمانی کرنے والے ہو, اسلام کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر کیا کہتا؟ آج تو شیطان کو چھوڑتا نہیں, شیطان کی تابعداری کرنے والا ہے, اور وہاں پر کیا کہے گا؟ وہاں پر کہے گا کہ کاش کہ میرے اور شیطان کے درمیان جو ہے مشرق اور مغرب کی طرح دوری ہوتی. جس طرح مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہے, ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتا, تو کاش کہ اسی طرح میں مشرق اور مغرب کی طرح جو ہے ہماری آپس میں اسی طرح دوری ہوتی, ہمارا آپس میں کوئی کنیکشن نہ ہوتا, کوئی تعلق نہ ہوتا, کوئی نسبت ربط نہ ہوتا, کوئی جوڑ نہ ہوتا. فبئس القرین, پس بہت برا ہے یہ شیطان دوست. ولن ينفعکم اليوم, اور ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا تم کو آج کے دن. یہ بات ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا تم کو آج کے دن, یہ بات کون سی بات؟ کہ میرے اور شیطان کے درمیان دوری ہو جائے. اس زلن تو جب تم نے ظلم کیا تھا, شرک کیا تھا دنیا میں, انکم فی العذاب, یقیناً تم عذاب میں مشترکون, شریک ہوں گے سب برابر کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرگز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائی آج کے دن تمہاری یہ بات, تمہاری یہ افسوس اور ارمان وہاں پر کچھ فائدہ نہیں دے گی. اس ظلم تو جب تم نے ظلم کیا تھا, شرک کیا تھا, ظلم بمانی شرک, ان الشرک لظلم عظیم, انکم فی العذاب مشترکون, یقیناً تم عذاب میں شریک ہو برابر کے. افانت تسمع الصم, تسلی ہے, آپ نے بیان کیا, ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے. آپ نے قرآن کی عظمت بتائی, ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن کی طرف جو ہے وہ نہیں آتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ اندھے ہیں, یہ لوگ بہرے ہیں. تو اگر بہرا آپ کی بات کو نہ سنے, اسی طرح اندھا جو ہے آپ کی بات کو جو ہے نہ مانے, تو اس میں کیا خفا ہونے کی کوئی ضرورت ہے؟ اندھا جا رہا ہے اور آپ اس کو کہے ماما کاکا اس طرف نہ جاؤ, آگے کٹا ہے تم گر جاؤ گے, وہ چل پڑا اس میں گر گیا, تو خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اندھا تھا. بہرے کو آپ نے آواز دی, اس نے جو ہے کوئی رسپانس نہیں دیا, تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو نہیں مانتے یہ بہرے اور اندھے ہیں, آپ کو خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کے مخالفین اندھے اور بہرے. افانت تسمع الصم, آیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو, او تہدی العمیا, یا راستہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو, ومن, اور اس کان فی ضلال مبین, جو ہے گمراہی سری گمراہی کا شکار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیا آپ سنا سکتے ہیں اندھے کو, بہرے کو, او تہدی العمیا, یا راستہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو, یہ اندھے ہے یہ بہرے ہے, ومن کان فی ضلال مبین, اور وہ جو سری گمراہی میں. ابھی تسلی ہے, فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ, پس یا تو لے جائیں گے ہم آپ کو اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, پس یقیناً ہم ان سے انتقام لیں گے, انتقام لینے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ, بس یہاں تو لے جائیں گے ہم آپ کو اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, آپ پہ موت کو طاری کریں گے, اس کے بعد کیا کریں گے, فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, بس یقیناً ہم ان لوگوں سے منتقمون, انتقام لینے والے, چھوڑیں گے نہیں ان کو. یہاں تو آپ کو لے جائیں گے اور اس کے بعد ان سے انتقام لیں گے. او نُرِيَنَّكَ, یہاں دکھا دیں گے ہم آپ کو, الذی و عذاب, وعدناہم, کہ وعدہ کیا ہے ہم نے ان کے ساتھ, فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, پس یقیناً ہم علیہم ان کے عذاب پر مقتدرون, قدرت رکھنے والے ہیں. آپ کو لے جائیں گے, آپ کی غیر موجودگی میں ان پہ عذاب آئے گا, یہ آپ موجود ہوں گے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آپ کے مخالفین پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اس آیت کریمہ کے اندر ترغیب للقرآن ہے, اشارہ اس جانب ہے کہ جب مشرکین اور منکرین کو اللہ ان کے شرک اور انکار کی وجہ سے تباہ و برباد کرنے والا ہے, جب منکرین کو اور مشرکین کو اللہ ان کے انکار اور شرک کی وجہ سے تباہ و برباد کرنے والا ہے, تو تمہارا کیا کام ہے, تم کیا کرو گے؟ ویسے نہ ہو کہ تم جو ہے کہو کہ ویسے بھی منکرین تباہ ہونے والے ہیں, ویسے بھی منکرین تباہ ہونے والے ہیں, تم بس اپنے کام کو چھوڑو. نہیں, آپ نے غفلت نہیں کرنا ہے, آپ نے اپنے کام کو نہیں چھوڑنا ہے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, بس مضبوطی سے تامے رکھو اس کتاب کو جس کی وحی کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف, بس مضبوطی سے تامو, بس مضبوطی سے تام لو اس کتاب کو جس کی وحی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف. انک علی صراط مستقیم, یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ السلام سیدھے راستے پر ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستمسک باللذی, بس مضبوطی سے تام لو اس کتاب کو جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف, مضبوطی سے تام لو. تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو, اور اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو, اوحی الیکا, جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. نبی علیہ السلام کو کس کتاب کی وحی کی جاتی تھی؟ قرآن کی. تو نبی علیہ السلام کو حکم تھا قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا. تو العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم جو ہے پیغمبر کے وارث ہے, تو وہ کس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گئے؟ وہ بھی قرآن کو پکڑے, یعنی کہ قرآن کی موجودگی میں کسی اور چیز کو اٹھائے. تو اللہ رب العزت فرماتے فاستمسک باللذی اوحی الیک, ہاں جب تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے, اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح بھی اس سے کرو اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی بھی اصلاح کرو, تو لوگ آپ پر اعتراضات کریں گے. کوئی آپ کو مجنون کہے گا, کوئی آپ کو پاگل کہے گا, کوئی آپ کو کذاب سمجھے گا, جھوٹا جادوگر شاعر, کوئی کیا جو ہے کہے گا. تو کبھی کبھار جو ہے شیطانی وسوسہ لاحق ہوتا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں, کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں, کوئی میری بات کو ماننے والا نہیں, تو ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, انک علی صراط مستقیم, یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے راستے پر ہیں. تو کیا ہو؟ تم سیدھے راستے پر, تم دل چھوٹا نہ کرو, تم اپنے کام کے اندر کوتاہی نہ کرو, سستی نہ کرو. لوگوں کے اعتراضات اور لوگوں کے تکالیف اور مصیبتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری ساری رکھو, تم سیدھے راستے پر. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. وَإِنَّهُ يَقِينًا, یہ قرآن لَذِكْرُ لَكَ, ضرور بضرور نصیحت ہے تمہارے لیے, وَلِقَوْمِكَ, اور تمہاری امت کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور عنقریب تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ, یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے تمہارے لیے. وَلِقَوْمِكَ, قوم بمانی امت کے ہے. اس آیت کے تناظر میں تقریباً تمام مفسرین کرام امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ قوم کے معنی کیا ہے؟ امت. کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک قوم کے لیے پیغمبر نہیں تھے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام تا قیامت آنے والے ہر انسان کے لیے پیغمبر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کے رحمت یعنی پیغمبر ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے لوگو یقیناً میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف, سب کے سب کی طرف. کبھی فرمایا انا ارسلناک کافتا للناس بشیرا و نذیرا, سورہ سبا میں ہے. یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے کافی. تو یہاں پر بھی فرمایا قوم کے معنی کیا؟ امت کے معنی میں, کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام تا قیامت ہر انسان کے لیے پیغمبر, عالمگیر پیغمبر ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم بمانی کیا؟ قوم بمانی امت کے. یہ قرآن تمہارے لیے بھی نصیحت ہے, تمہاری قوم کے لیے یعنی تمہاری امت کے لیے بھی نصیحت. ذکر کے معنی نصیحت, یا ذکر کے دوسرے معنی شرافت. ذکر کے معنی کیا؟ شرافت. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں, شرافت کے معنی. یقیناً یہ قرآن شرافت ہے تمہارے, باعث شرافت ہے تمہارے لیے, بھلے قوم کا اور تمہاری امت کے لیے بھی, تمہارے لیے بھی باعث شرافت ہے, تمہاری امت کے لیے بھی یہ قرآن باعث شرافت ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہا امتی وشرفہا القرآن. یقیناً ہر چیز کے لیے, ہر قوم کے لیے ان کی شرافت کا جو ہے ایک چیز اللہ نے مقرر کی ہے. ہر چیز کے لیے جو ہے, ہر قوم کے لیے شرافت کی ایک چیز ہوا کرتی ہے. کوئی جو ہے خاندان پہ فخر کرنے والا ہے, کوئی مال دولت پہ فخر کرنے والا ہے, کوئی اقتدار اور منصب پہ فخر کرنے والا ہے, کوئی جو ہے نوکری اور افسری پہ جو ہے وہ فخر کرنے والا ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان نبہا امتی و شرفہا القرآن, میری امت کی شرافت اور فخر کی چیز کیا ہے؟ قرآن ہے. میری امتی اگر فخر کرے تو کس پر فخر کرے؟ قرآن پہ فخر کرے. میری امت کی شرافت اور فخر کی چیز جو ہے وہ قرآن ہے. اسی طرح ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اشراف امتی حملۃ القرآن, میرے امت کے شریف ترین لوگ قرآن کے اٹھانے والے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ قرآن کے اٹھانے والے. میرے امت کے شریف ترین لوگ, اشراف امتی, میرے امت کے شریف ترین لوگ وہ ہوں گے, حملۃ القرآن, جو قرآن والے ہوں گے, جن کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ امت کے میرے شریف ترین لوگ ہیں. اس طرح اللہ نے فرمایا, کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا ہے. تو جس کا تعلق قرآن سے ہے یہ سب سے بہتر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, یقیناً یہ قرآن شرافت ہے تمہارے لیے, بھلے قوم کا اور تمہاری امت کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور عرن قریب تم سے اس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس جملے میں, جو قرآن کو فرض نہیں سمجھتے, جو قرآن کو ضروری نہیں سمجھتے, تو کیا قیامت کے دن اللہ مستحب کے بارے میں پوچھے گا, سنت کے بارے میں پوچھے گا؟ کیا قیامت کے دن اللہ جو ہے سنت اور مستحب کے بارے میں پوچھے گا کہ فرض اور واجب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا؟ مستحب جس طرح تہجد ہے, تو یہ کیا کسی کا مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مستحب کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے تہجد پڑھی یا نہ پڑھی؟ کیا تم اس بات سے اگری کرتے ہو؟ اسی طرح جو ہے سنت, مسواک کرنا سنت ہے. تو آج تک آپ نے کسی کے بارے میں جو ہے وہ سنا ہے کہ سنت مسواک کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے مسواک کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پوچھے گا تو فرض کے بارے میں پوچھے گا, نماز کے بارے میں پوچھے گا مسلمان سے. اسی طرح جو ہے اور کام, تو قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا, وہ سوف تسألون, ان قریب تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ کی پوچھ جو ہے یہ کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ فرض کے بارے میں ہوتی ہے. سنت اور مستحب کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی, واجب اور فرض کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا. کچھ لوگ قرآن کو مستحب سمجھتے ہیں کہ آیا सीखा तो फायदा है, सवाब है, नहीं सीखा, नहीं आए तो कोई गुनाह नहीं है। तो क्या है वो सोफत सलून? इसी तरह जो है नबी सलाम शिकायत करेंगे, सूरह फुरकान 30 में आपने पढ़ा, वकाल रसूल या रब्बी इन न कौमित तखजू हाजल कुरान महजूरा, कहेंगे पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे परवरदिगार इन न कौमित तखजू, यकीनन मेरी उम्मत ने पकड़ा था इस कुरान को अपने से दूर, कुरान को वक्त नहीं दिया था, कुरान को सीखा नहीं था, कुरान को समझा नहीं था, कुरान की तस्दीक नहीं की थी, कुरान पर अमल नहीं किया, ये सब बानी महजूरा के अंदर दाखिल है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाते, इसी तरह जो है कुरान शिकायत करेगा क्यामत के दिन, ऐलान करेगा अलाम वसलनी वसलहुल्लाह वमन कतानी कताहुल्लाह, खबरदार ए अल्लाह जिसने मुझे दुनिया में अपने करीब किया था आज इस सख्त दिन में उसको अपनी रहमत के करीब कर जा, और जिसने जो है मुझे दुनिया में अपनी जात से जुदा कर दिया था ए अल्लाह आज के दिन उसको अपनी रहमत से जुदा कर जा। तो अल्लाह पूछेंगे, नबी अलैहिस्सलाम शिकायत करेंगे, कुरान खुद ही शिकायत करेगा, और फिर भी मुसलमान कहता है कुरान जरूरी नहीं। किसी को कोई टेंशन नहीं है कि मैंने कुरान को नहीं सीखा है, अगर इसी हालत में मर जाऊं और अल्लाह बाकी चीजों को छोड़कर सिर्फ कुरान के बारे में पूछे तुमने कुरान को क्यों नहीं सीखा, क्या जवाब दोगे? वसअल मन अरसलना मिन कब्लिक मिन रुसुलना, दलील नकली इजमाई तौहीद के मसले पर, वस अलमन अरसलना मिन कबली का, पूछ लो उनसे जो भेजे हमने आपसे पहले मिन रुसुलना पैगंबरों में से, अजानला आया ठहराया है हमने, मुकरर किया है हमने मिन दून रहमान मेहरबान जात के सिवा, आलिहतन मददगार यो बदून जिनकी परस्तिश और पूजा की जाती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वसअल मन अरसल, पूछ लो उनसे जो भेजे हमने आपसे पहले मिन रुसुलना पैगंबरों में से, गुज़िश्ता अंबिया से पूछ लो, क्या किसी ने जो है अपनी कौम को जो है ये बात बताई है कि अल्लाह के सिवा अल्लाह ने और मददगार मुकर्रर किए हैं जिनको तुम पुकारो गैबाना अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए, या गैर के सामने जो है तुम झुको? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, किसने कहा है? तो वस अल मन अरसलना मिन कब्लिक मिन रुसुलना अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहा, आया मुकर्रर किए हमने मेहरबान जात के सिवा आलिहतन मददगार और यो बदून जिनकी परस्तिश और पूजा की जाती हो, क्या अल्लाह ने जो है अपनी जात के सिवा किसी और को जो है मुकर्रर करने का हुक्म दिया? किसी पैगंबर ने जो है इसकी खबर दी, दावत दी?